मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की 323वीं कक्षा, पांचवें अध्याय के प्रथम पाद के 70 सूत्र हो गए हैं। कोई प्रश्न है? अधिकार चल रहा था इसका, आराधको पुछ संख्या परिमाणा ठक, तो ठक प्रत्यय का अधिकार तो पीछे समाप्त हो गया 70वें सूत्र तक। आगे अब केवल ठय का अधिकार चलेगा, प्राग्वतिष्ठ हैं। तो सूत्र है पारायण तुरायण चांद्रायणम वर्तयति। पारायण तुरायण चांद्रायणम द्वितीय वचनांतम वर्तयति क्रियापदम। आगे के जो कुछ सूत्र आ रहे हैं जिनमें प्रातिपदिकों में भी द्वितीय व्यक्ति है, और पीछे से हम अनवृत्ति यदि लेते हैं तो जो तद शब्द आ रहा है, कहाँ से आ रहा था तद शब्द? तदर्हति से, वह भी द्वितीय का ही है। तो पीछे से जब द्वितीय आ जाती है तो उस अवस्था में पाणिनी भी पंचमी भी दे सकते हैं प्रातिपदिक में, द्वितीय समर्थ पीछे से ले लेंगे। पीछे से नहीं आता है तो प्रातिपदिक में ही दे देते हैं, लेकिन यहाँ पीछे से भी द्वितीय है और प्रातिपदिकों में भी द्वितीय है। तो यहाँ भी जो है थोड़ा सा इतनी ही विशेषता मानी है सूत्रों के अर्थ में कि ये सर्वत्र न लग करके किसी विशेष अविधेय को ही कहेंगे, जैसे इसी सूत्र के उदाहरण में देखेंगे हम आगे। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा द्वितीय समर्थेभ्यः पारायण तुरायण चांद्रायण इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः वर्तयति इत्येतस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययो भवति। यहाँ तो सीधा ही इणिच् प्रत्यय दे दिया है वर्तयति, नहीं तो कहीं कहीं पर ऋणिच न होने पर भी ऋणी का अर्थ ले लिया जाता है। तीन शब्द हैं इसमें पारायण। पारायण किसी ग्रंथ का अध्ययन जब करते हैं आदि से लेकर के अंत तक, उसे कहेंगे पारायण। और तुरायण जो है ये यागों के नाम हैं जो कि एक एक वर्ष या उससे भी अधिक तक चलने वाले, वो तुरायण शब्द से कहे गए हैं। और चांद्रायण जो मनुस्मृति में आए थे जहाँ पर पश्चाताप का जो प्रकरण था, तो उसमें चांद्रायण व्रत जो कि कृच्छ्र और अकृच्छ्र दो प्रकार का था, कठिन भी था और सरल भी था, तो ये जो व्रत है उसे चांद्रायण शब्द से कहा है। अब विग्रह जैसे किया कि पारायणम वर्तयति, तो पारायण कोई व्यक्ति कर रहा है, ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है, तो ग्रंथ के अध्ययन में गुरु और शिष्य दोनों सम्मिलित होते हैं तो दोनों का ही पारायण है। लेकिन जैसा मैंने कहा अभी कि पीछे भी द्वितीय समर्थ आ रहा है, यहाँ भी द्वितीय है, तो विशेषता क्या ले ली गई कि एक ही अभिधेय को ये शब्द कहेगा, अर्थात शिष्य को, गुरु को ये उपाधि नहीं मिलेगी। पारायण का छात्र, छात्र ही कहा जाएगा। ऐसे ही तुरायण यज्ञ है, तो यज्ञों में यजमान भी होता है और याजक भी होता है, तो वहां पर केवल यजमान के लिए आएगा, ये याजक के लिए नहीं आएगा, दोनों ही कर रहे हैं जबकि, तो तौरायण को यजमान। ऐसे ही चांद्रायणम वर्तयति, यहां पर वैसी बात नहीं है, यहां तो चांद्रायण व्रत को जो कर रहेगा वो एक ही व्यक्ति होगा, कोई तपस्वी, अपना पश्चाताप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो चांद्रायणिकस तपस्वी। तो ठय प्रत्यय यहां पर अब चलता रहेगा जब तक कि कोई अपवाद सूत्र नहीं आएगा। जितने भी अर्थ निर्देश सूत्र आएंगे सब में ठय जोड़ते जाएंगे। आगे है संशयम आपन्नः। संशयम द्वितीयक वचनांतम, आपन्नः प्रथमिक वचनांतम। यहां भी देखो द्वितीय फिर दे दी है प्रातिपदिक में, तो यहां भी थोड़ा सा अर्थ में विशेषता ले आएंगे कि द्वितीय समर्थात संशय प्रातिपदिकात आपन्नः अर्थात प्राप्तः इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययो भवति। आंग उपसर्ग पूर्वक पद धातु ये प्राप्ति अर्थ में आ जाती है। अचानक कुछ आ जाए तो उसमें भी इसी का प्रयोग करते हैं, ऐसे आपत्ति आपत्ति आ गई तो आपत्ति क्या है, अचानक गिर पड़ी आकर के, जिसका पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, तो अचानक प्राप्ति को आपन्न शब्द से बोल देते हैं। और निकट होता है कोई, अभी प्राप्ति नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं, आसत्ति, वहां आ लगाते हैं फिर, लेकिन धातु शब्द है वहां, वो सूत्र आता ना योग दर्शन में तीव्र संवेगा नाम आसन्न आसन्न, तो यहां पर आपन है, वो पद और सद का ध्यान आ गया, एक जैसे हैं दोनों लगभग। तो संशयम आपन्न प्राप्त, उसी का अर्थ दे दिया है, तो संशय कह स्थाणु, तो संशय स्थाणु को हो रहा है या कि देखने वाले को, संशय को कौन प्राप्त हुआ है, स्थाणु तो होगा, स्थाणु तो जो है जड़ पदार्थ है, लेकिन देखो सूत्र में स्थाणु का बना विशेषण, ये संशय कौन है, स्थाणु, तो ये विशेषता कहां से आई, वो द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक में भी कह दिया और पीछे से भी आ रहा है, तो इसलिए संशय कह स्थाणु, उसी को स्थाणु को ही कहा जाएगा। वो ठीक है कि स्थाणु तो जड़ है, उसको संदेह नहीं होता, संदेह तो उसको देखने वाले को होगा, तो स्थाणु को देख करके क्या संदेह होता है, ये तो न्याय दर्शन का बहुत प्रिय विषय है स्थाणु का, उसमें बहुत प्रयोग आते हैं ऐसे, दूर से जब देखते हैं ना कि कुछ कम प्रकाश है, सायंकाल का समय हो रहा है और वस्त्र जैसे पहन लेते हैं ऐसे कुछ रंग ऐसा भी लग रहा है, तो ये नहीं मालूम पड़ता है कि दूर वस्तु जो है कोई मनुष्य है या कि स्थाणु है। स्थाणु कहेंगे ऐसा वृक्ष जिसके की शाखाएं इत्यादि पीछे से ऊपर से सारे सूख गए, कट गए और केवल एक तना रह गया है नीचे का, मनुष्य के आकार के बराबर के लगभग तना रह गया बस, वो स्थाणु है। आगे है योजनम गच्छति। योजनम द्वितीय वचनांतम गच्छति क्रियापदम। ऐसा उदाहरण होता है कहीं का स्वामी जी ने दिया है, तो क्रिया कर्ता को अभिधेय माना है, आपन्न क्रिया के कर्ता को नहीं, तो सांशयिक चौरह का अर्थ क्या होगा, यही तो तात्पर्य है कि चोर को देख करके, इनके सामने वाले व्यक्ति को देख करके, चोर तो बाद में जो है तो संदेह की बात आ गई ना, सामने किसी व्यक्ति को देख करके संदेह हो रहा है किसी को कि पता नहीं ये चोर है, चोरी करने आया है या कि मुझसे मिलने आया है, तो इस तरह से जो संदेह हो रहा है वहां पर, तो वहां भी जैसे यहां स्थाणु में सांशयिक शब्द का प्रयोग किया, देखने वाले में नहीं घटेगा, वहां पर भी देखो देखने वाले में नहीं घटाया स्वामी जी ने भी, वहां पर सांशयिक देखने वाले को दृष्टा को नहीं कहा, जबकि दृष्टा को संदेह हो रहा है, चोर को थोड़ी संदेह हो रहा है, चोर को थोड़ी संदेह हो रहा है किसी प्रकार का, तो वहां भी चोर में घटाया जा रहा है, तो इसी से घट जाएगा संशय मापन, संशय को प्राप्त हुआ है यानी कि संशय उसको देख करके हुआ है, तो जिसको देख करके हुआ है उसको भी संशय शब्द से ही बोल दिया, जिसके कारण से संशय हो रहा है। आगे है योजनम गच्छति। योजनम द्वितीय गुणांतम गच्छति क्रियापदम। यहां भी ऐसा ही है, तो योजन प्रातिपदिकात द्वितीय समर्थात गच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययो भवति। क कहीं कोई अपवाद नहीं आ रहा है, सर्वत्र जो है ये ठहर लेते रहेंगे। ऐसे ही योजन का तात्पर्य वही जो चार कोष पहले बोलते थे जिसको, उसी का चार कोष को योजन। और कोष जो होता है ये भी किलोमीटर से अधिक मानते हैं इसके लिए। तो योजनम गच्छति यौजनिकः, यहां पर जाने वाला ही कर्ता ही कहलाएगा यौजनिकः। लेकिन यहां भी जो द्वितीय समर्थ दी गई है तो उसमें थोड़ी जो वार्तिक कारण कुछ और शब्दों को भी लिया है यहां पर कि क्रोश शत योजन शत इत्यादि, ये जो है मतलब क्रोश आदि को भी ले लिया गया है शत से पूर्व, यानी क्रोश क्रोश शतिकः यौजन शतिकः, इनका भी उपसंख्यान करना चाहिए। तो उपसंख्यान तात्पर्य यहां पर जब द्वितीय समर्थ पीछे से आ रहा है फिर भी द्वितीय दे दी गई है तो अधिक कुछ शब्द और भी ले लिए जाते हैं इसमें, केवल योजन का ही नहीं अन्य शब्दों को भी ले लेते हैं जैसे क्रोश शत और योजन शत आदि। अब नहीं है द्वितीय आगे, अब बदल दिया पथः श्कन, जबकि ऊपर से तत् की अनुवृत्ति आ रही है तदरहति की, लेकिन प्रातिपदिक में द्वितीय नहीं है। पथः पंचम एक वचनांतम श्कन प्रथम एक वचनांतम, पथिन का रूप चलाएंगे तो पंचमी में बनेगा पथः और षष्ठी में भी पथः बनेगा, क्योंकि इसी सूत्र को आगे ले जाएंगे पथः को शब्द को तो वहां पर ये षष्ठी में माना जाएगा क्योंकि वहां आदेश करेंगे और यहां पंचमी में ले लिया गया है। तो द्वितीय समर्थात पथिन प्रातिपदिकात गच्छति ऊपर से ले लेंगे गच्छति इत्यतस्मिन् अर्थे श्कन प्रत्ययो भवति। तो पंथानम गच्छति जो मार्ग पर चलता है ये द्वितीय यहां पर कालवाची शब्द है ये कालाध्वनो और अत्यंत संयोगे। तो पथिकः अब पथिन शब्द और आगे श्कन, श्कन का क्या बचेगा केवल क बचेगा, पथिन के नकार का लोप हो जाएगा। पथिकः स्त्रीलिंग में पथिकी शित होने के कारण से शित गौरादिभ्यश्च। आगे है पंथोण नित्यम पंथः प्रथमैक वचनांतम ण, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है तो लुप्त प्रथमांत निर्देश है प्रथमा ही मानी जाएगी। नित्यम प्रथमैक वचनांतम तो प्रथमा है इसमें, ये आदेश के रूप में आ गया। अब ये ऊपर से पथः ले लेते हैं षष्ठी में बदल करके कि पथिन प्रातिपदिक से स्थाने पंथ इत्ययम आदेशो भवति। अणश्च प्रत्ययः और पीछे से जो गच्छति आ रहा था उसमें नित्यम विशेषण और जोड़ दिया नित्यम गच्छति इत्यतस्मिन् विषये, तो पीछे जो था वहां नित्य शब्द नहीं था तो पथिक शब्द का प्रयोग किया। लेकिन कोई नित्य ही किसी को यात्रा करनी होती है मार्ग में चलना होता है तो ऐसे कौन हो सकता है, तो यहाँ पर भिक्षुकों के लिए कहा गया है क्योंकि भिक्षा तो लेने रोज ही जाना है, फिर वहाँ व्यवधान होगा तो भूखा रहना पड़ेगा। तो नित्यम गच्छति नित्य ही जाता है पंथानम नित्यम गच्छति तो पांथः, तो पथिन को पंथ आदेश ण प्रत्यय आदि अच को वृद्धि पांथो भिक्षाम याचते। आगे उत्तर पथेनाहृतम च, ये तदरहति का जो तद था वो अब समाप्त हो गया। उत्तर पथेन तृतीय वचनांतम आहृतम प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम। अब यहां पर जो तृतीय समर्थ ली जा रही है वो प्रातिपदिक में निर्देश होने के कारण से, जबकि प्रातिपदिक में पंचमी का ही अर्थ लेंगे। तो तृतीया समर्थात उत्तर पथ प्रातिपदिकात आहृतम इत्येतस्मिन् अर्थे और ऊपर से गच्छति को भी ले लिया है गच्छति इत्येतस्मिन् विषये च ठञ् प्रत्ययो भवति, क्योंकि अन्य कोई प्रत्यय तो है नहीं सूत्र में तो ठञ् प्रत्यय ही हो जाएगा। आहृत का तात्पर्य लाया हुआ, लाया आंग उपसर्ग लगा देते हैं हृदातु से तो लाना अर्थ हो जाता है आहरण। तो उत्तर पथेन आहृतम उत्तर और पथिन का समास करके उत्तर पथ से, उत्तर के मार्ग से कोई वस्तु लाई गई तो अउत्तर पथिकम, और गच्छति के साथ में करेंगे तो कर्ता को ही कहेंगे उत्तर पथे न गच्छति अउत्तर पथिक। आगे एक अधिकार सूत्र आ रहा है, ये कालात, कालात पंचम एक वचनांतम। तो यहां इस सूत्र से प्रत्यय तो नहीं करेंगे कोई, बस अधिकार के रूप में लेंगे, और अधिकार कोई अधिक बड़ा नहीं है। तो आगे जो भी सूत्र आएंगे अर्थ निर्देश करने वाले, वहां कालात को जोड़ते जाएंगे सर्वत्र, तो कहना नहीं पड़ेगा बार बार। जो भी शब्द होंगे कालवाची ही कहलाएंगे, वो मास है, संवत्सर है, रात्रि है, अहन है, बस यही शब्द आते रहेंगे आगे अब। और इसका बता दिया गया है कि अधिकार कहां तक जाएगा, व्युष्टादिभ्योण, जो कि 96 संख्या पर सूत्र आएगा, वहां तक इसका अधिकार जाएगा। तो सारे ही शब्द कालवाची लिए जाएंगे अब, जैसे अगला ही सूत्र आ रहा है वहां कालवाची ले लेंगे, उदाहरण आगे आ ही रहे हैं। तो आगे सूत्र है तेन उत्तर पथे नाम इसमें इस सूत्र को भी अर्थ निर्देश मानेंगे? नहीं समझ में आया क्या बोले, उत्तर पथे नाम को भी अर्थ निर्देश सूत्र मानेंगे? अनमोल तुम बताओ, मुझे आवाज गूंज रही है इसकी बहुत। उत्तर पथन आवृतम ये सूत्र है, उसको भी अर्थ निर्देशक सूत्र मानेंगे क्या? हाँ, अर्थ निर्देश सूत्र, इसलिए आहृत शब्द पढ़ा हुआ है, ऊपर से अनवृत्ति गच्छति की ले ही रहे हैं, तो दोनों अर्थ निर्देश हो गए, ये दो अर्थ आ गए इसमें, आहृत भी अर्थ है और गच्छति भी अर्थ है, दोनों अर्थ हैं। तो अर्थ निर्देश सूत्र है, और इसीलिए यहाँ पर ठय प्रत्यय लिया गया है, क्योंकि प्रत्यय ठय कहाँ पर पहुंचेगा, जहां जहां अर्थ बताए गए हैं, है ना, प्राग वतेश ठय, तो अर्थ वाले ही, यानी प्रागवतीयेषु अर्थेषु ठय प्रत्यय बहुत ही, अर्थ वहां कहा जाता है, तो जहां जहां अर्थ होंगे वहीं ठय जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं वो। तो तेन निर्वृत्तम, काफी प्रसिद्ध सूत्र है ये, और निर्वृत्त जो शब्द है यहां पर, तो निवृत्त और निर्वृत्त कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं इसमें, तो निर्वृत्त का अर्थ होता है बनना, लेकिन यहां पर जो धातु वृत है, ऋतु वर्तन है, इसमें अंतर्भावित निर्थ को भी साथ में जोड़ना है। अब अंतर्भावित निर्थ जब कहेंगे तो फिर इसका अर्थ कैसे करेंगे, निर्वर्तितम, निर्वृत्तम का अर्थ हो गया निर्वर्तितम, अर्थात बनाया, नहीं तो बना हुआ अर्थ होगा, फिर अब होगा बनाया, तो ऐसा ही अर्थ करेंगे आगे। तो तेन तृतीयिक वचनांतम निर्वृत्तम प्रथमिक वचनांतम, तृतीय समर्थात, अब सीधे से ऊपर से कालात को लेते हुए कालवाचिन प्रातिपदिकात निर्वृत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे ठय प्रत्यय भवति। अब जैसे किसी वस्तु को बनाया और एक दिन में बना लिया, तो एक दिन, ये जो अहन शब्द है इसमें तृतीय व्यक्ति लाएंगे, लेकिन तृतीय व्यक्ति यहां पर लाएंगे कैसे, तो दिन क्योंकि साधन है, अगर दिन न हो तो वस्तु बनी नहीं पाएगी, वस्तु के बनने में उपादान कारण के अतिरिक्त अन्य जो कारण होते हैं, निमित्त और उपादान तो मुख्य होते ही हैं, बनाने वाला और एक रॉ मटेरियल जिससे वस्तु बनती है, उपादान कारण, लेकिन अन्य भी बहुत से कारण होते हैं जिनको साधारण कारण कह के कहा जाता है, तो कारण तो है ही अहन, तो कारण होने से कर्तृकरणयोः तृतीया से करण के रूप में, साधन के रूप में उसको लेकर के तृतीय व्यक्ति रखेंगे। महाभाष्य के जो भाग हैं अलग अलग उनको बोलते हैं ना आहनिक, तो अहना निर्वृत्तम आहनिकम, तो पतंजलि एक एक दिन में एक एक आहनिक पढ़ाते थे बना बना के, अब पढ़ने वाले भले ही एक एक आहनिक को एक एक महीने में पढ़े, वह उन्होंने बना भी दिए पढ़ा भी दिए, उस जैसी मेधा चाहिए, नहीं तो महाभाष्य कितने दिनों में हो जाना चाहिए, फिर 85 दिन में, 85 आने की तो है उसमें, पहले पाद में ही नवान्निक आ गए, नवान्निक, तो इसी सूत्र से बनाएंगे वो अहना निर्वृत्तम आहनिकम। तो आहनिक शब्द में अहन से प्रत्यय हुआ ठें, ठाकुर एकादेश हो गया। अब अहन शब्द तो नकारांत है तो नस्तध्यते सूत्र से टी भाग को भाग हटाना चाहिए, लेकिन यहां तो नहीं हटा, यहां तो हमें दिखाई दे रहा है आकार का लोप अवश्य हो रहा है। अल्लोपो न से ठीक है, कर लेंगे आकार का लोप तो कोई बात नहीं है, लेकिन नस्तध्यते से टी भाग के लोप को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि प्रकृति भाव करने वाले जो सूत्र हैं वहां पर, तो वहां ये सूत्र इसको अहन को रोक पाएंगे वहां के सूत्रों से। प्रत्यय परे हो होने पर अन्य अंग को प्रकृति भाव कहा नहीं कहा? ठे प्रत्यय परे रहते अनंत अंग को प्रकृति भाव हो ऐसा कहा ही नहीं कहीं। हाँ तो फिर तो टी भाग का लोप, तो टी भाग का लोप, टी भाग का लोप होना चाहिए ना, लेकिन यहां तो नहीं हुआ। तो नष्ट अध्यय के आगे भी कोई सूत्र है क्या, देखना जरा। नष्ट करे वो इतना निकट होने पर भी सूत्र नहीं पकड़ पाते तुम लोग, पहले समय हमेशा आगे का सूत्र सोचा करो। तो यहां एक नियम कर दिया, देखो ना, एव लगा दिया है सूत्र में कि अहन के टी भाग को यदि हटाना है आपको, लोप करना है, तो केवल दो प्रत्यय में ही अधिकार मिलेगा, दो प्रत्यय पर रहते ट और ख। यहां हमने किया है ठें, यहां नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो अल्लोप होना बैठा हुआ, उसने आकार तो हटा ही दिया, थोड़ा बहुत तो नौची लिया ना उसमें से पूरा अन नहीं गया तो आकार तो भाग गया फिर भी बेचारा। तो आहने कम अर्धमासेन निर्वृत्तम अर्धमासिकम, तो अर्धमासिकम में यहां पर वृद्धि हो गई है, उसको मास शब्द को भी हो गई है, उत्तर पद को ही वृद्धि हो गई है, दोनों को हो गई। सांवत्सरिकम संवत्सरेण निर्वृत्तम, ऐसे ही सप्त और अहन का समास करके सप्ताहेन निर्वृत्तो विवादः, कोई विवाद झगड़ा जो है वो एक सप्ताह में पूरा कर दिया गया, समाप्त कर दिया, निपटा दिया, तो साप्ताहिक। मुहूर्तेन निर्वृत्तम भोजनम, एक मुहूर्त में भोजन बन गया, बना दिया, तो मौहूर्तिकम। पक्षेण निर्वृत्तम निर्वृत्त पाक्षिक, तो जितने भी शब्द लेने हैं सब कालवाचक लेने हैं ये, तो कुछ सूत्रों तक जो है ये कालवाचियों का प्रभुत्व रहेगा। आगे है तमधीष्टो भृतो भूतो भावी, चार अर्थ हैं इसमें। तम द्वितीयक वचनांतम, अधीष्टः प्रथमैक वचनांतम, भृतः प्रथमैक वचनांतम, भूतः प्रथमैक वचनांतम, भावी प्रथमैक वचनांतम। भूत और भावी में तो धातु एक ही है, उसमें ऋणिच करके भावी कर दिया है, अथवा वृद्धि करके ऋणिनी प्रत्यय करके भावी। अधीष्ट जो शब्द है यहां पर, तो अधीष्ट का तात्पर्य हम अन्य व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं कि जो हमें चाहिए अत्यंत प्रबलता से, हम जिसको चाहते हैं कि ये मेरा अधीष्ट विषय है, ये मेरा अधीष्ट व्यक्ति है, ये मेरी अधीष्ट वस्तु है। शन्नो देवी मंत्र बोलते हैं, संध्या का दूसरा मंत्र, शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवंतु पीतये, उस अभीष्ट की पूर्ति के लिए हे परमात्मन चारों ओर से हमारे ऊपर सुखों की वर्षा कर। तो वहां भी देखो अभीष्ट शब्द है, अभीष्ट है या अभीष्ट है, अभीष्ट तो वो तो छांदस्य प्रयोग है ना, वहां तो हम ऐसी बहस नहीं करेंगे कि संधि क्यों नहीं हुई, वहां तो अभी मिलाकर और इष्ट आगे है तब भी अभीष्ट ही बना, दीर्घ संधि नहीं हो पाई। शन्नो देवी अभीष्टये, अभीष्टी का चतुर्थी का एक वचन अभीष्टये, उसका है अभीष्टय। आयादेश करके यकार कर लो। तो अधीष्ट यहां तात्पर्य हुआ, वो तो अभीष्ट था, ये अधीष्ट है। अधीष्ट से यहां लिया गया है कि किसी को रखा गया है एक महीने के लिए, लेकिन सम्मान पूर्वक, जैसे किसी कर्मचारी को, नौकर को, सेवक को रख लेते हैं तो वहां कोई सम्मान उसमें सम्मिलित नहीं होता है इतना, उसको तो वेतन देना है और बस कार्य करवाना है। अनिच्छा होने पर भी कार्य लेते हैं उससे, वो भले ही न चाहता हो, वास्तव में कर्मचारी चाहते कहाँ हैं, वो तो मजबूरी में करना पड़ता है उनको। तो यहां पर उसके लिए दूसरा शब्द आएगा धृत, और भूत और भावी का तो अलग अर्थ है ही। तो सूत्र का अर्थ बनेगा द्वितीय समर्थात कालवाचन प्रातिपदिकात अधीष्ट भृत भूत भावी इत्येतेष्वर्थेषु यथा विहितं प्रत्यय भवति, निठय प्रत्यय हो जाएगा। तो मासम अधीष्टः, मासिकः कौन है? अध्यापक, अध्यापक को सम्मान पूर्वक रखा जाता है, तो मासिकः एक मास के लिए। कर्मचारी को रखा गया भृतः, वेतन पर, वेतन के आधार पर उसको रखा गया, मासम भृतः मासिकः। तो ये जो मास शब्द है सब में द्वितीया होती चली जा रही है कालवाची होने के कारण से, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। ऐसे ही मासम भूतः मासिको व्याधि, कोई व्याधि है जो एक महीने तक रही, व्याधि शब्द पुल्लिंग का है संस्कृत में, तो मासिको व्याधि ही। मासम भावी, भावी में तो होने वाला, आगे के लिए आगामी जो उत्सव है वो कितने समय तक चलेगा? एक मास तक। तो मासम भावी मासिक उत्सव। अब इसमें सूत्र में जो चार अर्थ आ रहे हैं, ये चारों आगे जाएंगे आठ दस सूत्रों तक, लेकिन उसमें आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक सूत्र में हम चारों अर्थों को घटाएं, कहीं एक घटेगा कहीं चारों घट जाएंगे, जैसा भी संभव होगा उसके आधार पर लेते जाएंगे। अगला सूत्र है मासाद वयसी यत खयऊ, मासाद पंचमे कुचनांतम, वयसी सप्तमे कुचनांतम, यत खयऊ प्रथमा द्विवचनांतम। अब ये ठय का अपवाद हो गया, क्योंकि अर्थ पीछे से ले रहे हैं, प्रत्यय आगे बदल गए, तो ऐसे जो सूत्र आते जाएंगे वो ठय के अपवाद बनते जाएंगे। द्वितीय समर्थात मास प्रातिपदिकात वयसी अभिधेय यत खय इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। अब अर्थ देखो, चारों पीछे से आ रहे हैं, लेकिन चारों का संबंध यहां नहीं घटेगा, केवल भूत अर्थ ही घटेगा, तो भूते इत्येतस्मिन् अर्थे, इसी में घटेगा। वयस शब्द का तात्पर्य होता है किसी ने कितना जीवन अपना व्यतीत कर लिया, उस काल को बोलते हैं वयस। और आयु, आयु में वयस में थोड़ा अंतर है अगर हम बिल्कुल सूक्ष्म दृष्टि से देखें, नहीं तो व्यवहार में तो कि आपकी क्या आयु है, कि आपकी क्या अवस्था है, क्या वयस है, ऐसे बोल देते हैं, नहीं। लेकिन आयु होता है पूरे जीवन का काल, अगर गहराई से अर्थों को देखेंगे इनका सूक्ष्मता में जा करके, तो आयु का अर्थ निकलेगा पूरे जीवन का काल, जो कि हमारे प्रारब्ध कर्मों के आधार पर निश्चित करता है परमात्मा। सती मूले तद विपाको जात्यायुर भोगाः, योग दर्शन का सूत्र है ना, सती मूले तद विपाकः, मूल का तात्पर्य वही कर्माशय हमारा, मूल होने पर उसके परिणाम तीन प्रकार के होते हैं, उसका फल जाति आयु भोग। अब ये आयु का अर्थ क्या लेंगे यहां पर, कि कितना जीवन व्यतीत कर लिया, नहीं, पूरे जीवन का काल जो भी होगा, जो कर लिया वो भी, और जो आगे और करना है व्यतीत वो भी, दोनों मिला करके। लेकिन वयस का तात्पर्य, अब यहां जो प्रश्न होता है कि आपकी कितनी आयु है, यहां क्या प्रश्न होना चाहिए, आपकी क्या वयस है, आपकी क्या अवस्था है, आयु नहीं। दूसरा कह सकता है अगर वो जानता है व्याकरण, तो कह देगा आयु का मुझे क्या पता कितनी है। अब सामने वाला कहेगा लो इनको यही नहीं पता है कितनी आयु है इनकी, वो उत्तर दे रहा है कि पूरी जन्म की आयु, पूरा जीवन काल। सामने वाला पूछ रहा है कितना व्यतीत हो गया वो काल, ये अंतर आ गया ना। तो वयस्य तात्पर्य कितना समय बीत गया है जीवन का, तो उस अर्थ में ये प्रत्यय करेगा। अब ये आयु तो आयु है जो निर्धारित आयु है कर्मों के अनुसार, उनको बदल सकते हैं ना। तू नया विषय छेड़ रही है, यहाँ पर बहुत देर लग जाएगी समझाते समझाते इसके लिए। अभी संक्षेप में, चलो संक्षेप में उत्तर दे दे रहा हूं मैं कि आयु का निर्धारण का तात्पर्य परमात्मा ने प्रारब्ध कर्मों का निर्धारण कर दिया कि इतने कर्मों का फल इस जीवन में इसको दिया जाएगा। पीछे के कर्मों की बात हो रही है, लेकिन वर्तमान जीवन के कर्मों के भी फल उनका निश्चय परमात्मा उसी समय करता है जब कर्म किए जाते हैं कि इसका फल मुझे यहां देना है या आगे देना है। आगे देना है तो संचित खाते में डाल देगा उनको, और यही देना है तो उसका भुगतान यही हो जाएगा, निपटारा पूरा, वो कर्माशय में नहीं जाएगा कर्म, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा वायु पर, पहली बात। दूसरी बात यह कि परमात्मा ने तो निश्चय कर दिया, निर्धारण कर दिया, लेकिन हमारे पास सामने हमारे साथ में अन्य व्यक्तियों का भी व्यवहार जुड़ा हुआ है सबका, किसी ने कोई हानि पहुंचा दी, किसी ने मतलब व्यक्ति ने, या कोई प्राकृतिक विपत्ति आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, बिजली गिर गई आकाश से, क्या क्या हो सकता है, कुछ पता है किसी के लिए, कुछ नहीं पता। तो उस अवस्था में ईश्वर ने तो ठीक है वहां निश्चय कर दिया था कि अगर कोई भी अन्य कारण नहीं बनता है तो इतनी आयु इसकी रहेगी, इतने कर्मों का फल इसको भोगना है। आयु का तात्पर्य इतने कर्मों का फल इसको भोगना है, लेकिन अन्य यदि कोई कारण बन जाते हैं तो उस अवस्था में उसमें बाधा पड़ गई है, तो वहां पर कर्माशय उसका शेष रह जाएगा, फिर वो आगे जुड़ जाएगा। कैरी फॉरवर्ड का नियम चलता है परमात्मा के कर्माशय में, वो आगे जुड़ जाएगा, वो जाएगा कहीं नहीं। और किसी ने अन्याय पूर्वक हमारे साथ में व्यवहार किया है, मार दिया, हिंसा कर दी है, वो उसका तो दुष्परिणाम होगा ही, उसके साथ में उसका पाप कर्म बन ही चुका है, और हमारे साथ में परमात्मा क्षतिपूर्ति करेगा, फिर हमारी जो अचानक हानि हो गई उसका लाभ अतिरिक्त दे करके अगले जीवन में उसकी क्षतिपूर्ति करता है। जैसे बच्चा दो लड़ रहे हैं आपस में और चोट लग गई किसी बच्चे के, तो दूसरे को तो ठीक है उसके माता पिता दंड देंगे ही जिसने गलत कार्य किया है, लेकिन जिस बच्चे के चोट लग गई है तो माँ क्या करती है, उसको प्यार करती है, दुलार करती है, उसको मीठा खाने को दे देगी, कुछ अलग सुविधाएं प्रदान करेगी, है ना। ये क्या हो रही है, उसकी क्षतिपूर्ति। तो ये सारे नियम काम करते हैं आयु के साथ में। तो हम ये नहीं कह सके कि जितनी आयु का निर्धारण ईश्वर ने कर दिया है उतना हमारा रहेगा ही, उसमें कुछ वृद्धि भी हो सकती है, कुछ का तात्पर्य थोड़ी बहुत, और कम भी हो सकता है किसी अन्य कारणों से, कम भी हो जाता है। तो यहां जो घटाएंगे हम मासाद वयसि यत्खयु सूत्र को, ये घटाएंगे मनुष्य में, क्योंकि आयु जो है वयस का जहां प्रयोग करते हैं वो मनुष्य के लिए ही करते हैं, अन्य प्राणी को भी कर सकते हैं लेकिन मनुष्य के लिए प्रयोग करेंगे यहां पर, अन्य किसी वस्तु के लिए प्रयोग यहां पर नहीं करेंगे। उसके लिए आगे सूत्र आ रहा है फिर वस्तु के लिए। तो मासम भूतः मास्यः शिशुः, एक मास का हो गया शिशु तो मास्यः, खाए प्रत्यय करेंगे तो मासीनः, द्वितीय अवशेष हो जानी है काला ध्वनो अत्यंत संयोग। आगे आ रहा है ना जो वयस का नहीं है, अवयसी ठष्ट आएगा आगे, अन्य वस्तुओं के लिए उस सूत्र को लगाएंगे। और देखो इसी से सिद्ध भी हो रहा है कि अवयस और वयस जो कहकर के दो शब्द अलग अलग पाणिनि ने, यह भी संकेत दे दिया है कि वयस का अर्थ क्या होना चाहिए। नहीं तो अवयसी कहकर के जो उदाहरण आ रहे हैं वो फिर वहां यदि हम केवल काल मात्र ही अर्थ ले लें, जीवन का काल न लेकर के केवल काल मात्र अर्थ ले लें वयस का, तो फिर अवयस शब्द क्या कहां लगेगा फिर ये, जबकि वहां भी काल ही अर्थ लिया जा रहा है। तो यहां पर वयस का अर्थ हो जाता है फिर जीवन का काल, जितना बीत गया है। आगे है द्विगोर यप, द्विगोह पंचमी क्वचनांतम, यप प्रथमी क्वचनांतम। एक बार पीछे भी यह विषय उठाया था मैंने कि जहां द्विगु शब्द आया था किसी सूत्र में तो वहां ये बात थी ना कि ये शब्द द्विगु संज्ञक बनेगा तो प्रत्यय प्राप्त किससे हो रहा था, जो यहाँ पर अपवाद के रूप में यह प्रत्यय कहा जा रहा है। तो वहां ये उत्तर दिया गया था कि इस वती के वत के प्रकरण में, प्रागवतीय प्रकरण में, जहां जहां भी ऐसे शब्द आते हैं वहां स्वतंत्र रूप में, तो तदंत विधि मानते हुए, तदंत विधि में भी सारे नहीं, संख्या से आगे यदि वो आ रहे हैं उनको भी ले लिया गया है, तभी यह द्विगु संज्ञक बन करके प्रत्यय की प्राप्ति हो पाएगी। तो द्विगु संज्ञकात् मासांतात् प्रातिपदिकात् यप प्रत्ययो भवति वयसी अभिधेये। अब यहां भी भूत अर्थ ही ले जाएगा, भृतो भूत भावी और अधीष्ट ये अर्थ नहीं आ पाएंगे। तो यहां भी वही लेंगे मनुष्य के लिए कि द्वौ मासौ भूतः, दो मास का हो गया बच्चा, द्विमास्यः, यप हो गया यप, ऐसे ही त्रिमास्यः। तो देखो द्विगु संज्ञा कर दी तो केवल यप होगा, और अकेले मास शब्द से वहां ठय प्रत्यय हो गया, वो यत और खय, ठय नहीं, यत और खय हो गया। आगे फिर एक और आया सूत्र द्विगु से ही जुड़ा हुआ कि क्षण मासात न्यच्य, क्षण मासात पंचम में क्वचनांतम, न्यत प्रथमी क्वचनांतम च व्यपदम। क्षणमास शब्द पर इन्होंने यहाँ टिप्पणी भी लिखी है और इस पर वहां भी चर्चा की थी हमने जब संस्कृत वाक्य प्रबोध की कक्षाएं चलती थी कि महर्षि दयान ने वहां क्षणमासानंतरम दास्यामी एक प्रश्न का उत्तर कि कब देगा बना करके 6 महीने के बाद दे दूंगा ऐसे उत्तर दिया गया था, क्षणमासानंतरम दास्यामी। तो अंबिका दत्त व्यास ने वहां आक्षेप उठाया था कि महर्षि दयान को व्याकरण नहीं आता, इनको ये भी नहीं पता है कि द्विगु संज्ञक जो समास होते हैं अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियां भाषते स्त्रीलिंग में आना चाहिए, तो क्षणमासी अनंतरम, क्षणमास्यनंतरम दास्यामि ये होना चाहिए था। ये आक्षेप उन्होंने उठाया था। अब उस आक्षेपकर्ता को ये सूत्र का ध्यान ही नहीं था, वो तो पाणिनि पर भी आक्षेप उठा देता फिर किल्लो, पाणिनि को भी व्याकरण नहीं आ रहा है, व्याकरण ही बना रहे हैं वो। तो स्वयं पाणिनि बता रहे हैं कि अकारांतोत्तर पदो द्विगु जो वार्तिक है, इस वार्तिक के द्वारा, क्योंकि वार्तिक तो पाणिनि के बाद हम बने हैं, तो कहने का तात्पर्य ये पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं कि अकारांतोत्तर पद वाले जो द्विगु शब्द हैं वो स्त्रीलिंग में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बातें हैं। तो वार्तिक वो नित्य नहीं है और इसीलिए पाणिनि ने कोई सूत्र बनाया नहीं उसके लिए, फिर स्त्रीलिंग में करने के लिए। तो यहां पर सूत्र का अर्थ बन जाएगा क्षण मास प्रातिपदिका द्विगु संज्ञका वयसी अभिधेये ण्यत प्रत्यय भवति भूते अर्थे, और चकार भी सूत्र में जोड़ दिया है तो यप भी ऊपर से ले लेंगे। अब अंतर क्या रहेगा दोनों में, एक में वृद्धि हो जाएगी एक में नहीं होगी, क्योंकि उसका भी यह बचेगा उसका भी यह बचेगा दोनों का नहीं। यप की तो ले ली सीधे अनवृत्ति और च से ले लिया है फिर ठय प्रत्यय भी, तो तीन बन जाएंगे अब शब्द। तो क्षण मास क्षण मास्य है ये तो हो गया अण्यत का, और यप का हो जाएगा क्षण मास्य है, यहां वृद्धि नहीं हो पाई, और ठय का हो जाएगा क्षण मासिक। विग्रह कैसे करेंगे, 6 मास का हो गया तो षट का क्या बनता है बहुवचन में, षट ही बनता है, षट शब्द है ना द्वितीय के बहुवचन में, इसके आगे जो हम जस और शस प्रत्यय लाते हैं प्रथमा में और द्वितीय में बहुवचन में, तो इसकी षट संज्ञा भी तो है शश शब्द की। हाँ षट संज्ञा है किसकी, किसकी षट संज्ञा, षट की षट संज्ञा है, षट संज्ञा हाँ नहीं संज्ञा बोलेंगे तो षट है और मूल शब्द हो गया शश, तो संज्ञा भी शश है मूल, आगे षट प्रथमा का एक वचन, वहां भी तो प्रश्न उठेगा ना, ये मूल शब्द क्या है संज्ञा में, क्या बोलोगे? जैसे यहां संख्यावाची मूल शब्द क्या है, मूर्धन्य शकारांत, और जो संज्ञा कर रहे हैं वहां मूल शब्द क्या है, वो भी ऐसा ही था, लेकिन वहां भी प्रथमा में जाकर के बनेगा तो वो भी षट ही। कहने का तात्पर्य संज्ञाएं जिनकी कर रहे हैं पाणिनि, शकारांत और नकारांत, उनमें से एक शब्द को उठा लिया जो कि एक बार आया है, नकारांत कई बार आए थे। अब वहां ये तो कह नहीं पाएंगे कि शणांता पंच, शणांता सप्त, शणांता अष्ट, शणांता नव, क्या संज्ञा करें, उनमें से एक को पकड़ लिया। जैसे हम लोग बोलते हैं प्राण कितने होते हैं, पांच। अब पांच में वो प्राण शब्द भी आ रहा है, देखो प्राण अपान व्यान उदान समान, तो प्राण भी तो आ गया इसमें। तो षट संज्ञा वाले कितने होते हैं कि षट, एक तो यही आ गया, और पंच सप्त नव दश ये आ गए, और अष्ट, अष्ट रह गया था। और ये संख्या में हैं कितने जिनकी संज्ञा की जा रही है, ये गिनती करना जरा कितने हैं संख्या में, कहाँ से प्रारंभ करेंगे, पंचन एक, षष दो, फिर सप्तन तीन, अष्टन चार, नवन पांच, और दशन छह हो गए। कितना संयोग जुड़ गया है, तो पाणिनि ने कितनी सार्थक संज्ञा की है कि शब्द भी छह और एक उसमें शश शब्द भी आ रहा है षट, तो उनको डबल लाभ हो गया। तो बात क्या चल रही थी यहां पर, तो मास शब्द, हाँ मैंने कहा विग्रह कैसे करेंगे, तो क्षण मासान भूतः, क्षण मासान भूतः, क्योंकि पहले क्षण मासान को समासी करके बना लेंगे पूरा, और यहां पर षट का जो डकार है, टकार डकार मा है ना, तो डकार कर लेंगे पहले, और उसको फिर हो जाएगा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, उसको भी णकार हो जाएगा, तो षाण मासिक, षाण मास्य। अब दिया है आगे अवयसी ठंश्च, वयस अर्थ से भिन्न अर्थों में, तो अवयसी सप्तमे कुशनांतम, ठन प्रथमे कुशनांतम च व्यपदम। अब ये इसका जो है यत, जो पीछे ण्यत और यप किया था, यहां हो रहा है ठन और जोड़ दिया है साथ में, तो षणमास प्रातिपद का द्वितीय समर्थात ठन प्रत्ययो भवति ण्यत च, क्योंकि ठन इस सूत्र में कह दिया और च से केवल यहां पर ण्यत ही लिया गया है, जबकि ऊपर में च से यप की अनुवृत्ति लाने के बाद वहां ठ लिया गया था। तो ये सब जो व्याख्याएं की जाती है ना, ये प्रयोगों को देख करके की जाती हैं, क्योंकि देखो ना दोनों में च आ रहा है, लेकिन एक में जो च आया है वो औत्सर्ग के प्रत्यय को ला रहा है, दूसरे में जो च आया है ये ऊपर से अनुवृत्ति वाला ले रहा है, जबकि अनुवृत्ति वाला ऊपर से ज्यों का त्यों ले लिया गया था षण्मासान ण्यत च में, यप को ऐसे ही ले लिया। तो इसका बन गया अर्थ, हो गया कि षण्मास प्रातिपदिकात ठन प्रत्यय भवति ण्यत च अवयसी अभिधेये। तो अवयस यानी वयस, अब यहां वयस का अर्थ क्या करेंगे फिर, नए समास जो किया गया है न वयस अवयस, और अर्थ उदाहरण क्या दे रहे हैं कि षण्मासं भूतः, भाई छह महीने का हो गया, क्या कोई रोग, छह महीने हो गए उसके लिए, तो छह महीने की अवस्था नहीं होगी उसकी रोग की, अवस्था माने उसका टिकना, उसका रहना, उसकी विद्यमानता छह महीने लगातार रही कि नहीं रही। तो इसका तात्पर्य हुआ कि वयस का अर्थ यहां पर केवल मात्र काल की अवधि को नहीं कहा जाएगा, अपितु जो काल जीवन का काल है, कोई चेतन प्राणी जो जीवित तो हो रहा है इतने समय तक, वहां व्यभाव में आएगा, ये रोग कोई चेतन वस्तु है नहीं, इसलिए अवयस कहा गया। तो वयस का व्यवहार होता है चेतन में, शाण मासिको रोग है, शाण मास्य है। आगे है समाया खह, समायाः पंचमे गुचनांतम खह प्रथमे गुचनांतम। समा शब्द पीछे भी कई बार चर्चा हो चुकी है, समा जीवात्मा को भी कहते हैं, यहाँ समा का अर्थ है क्योंकि कालवाचियों का प्रकरण चल रहा है, यहाँ समा है वर्ष, एक वर्ष का समय। तो द्वितीय समर्थात समा प्रातिपदिकात अधीष्टादिश्वर्थेषु खह प्रत्ययो भवती। अब ये ठय का अपवाद हो गया क्योंकि तम अधिष्टो भृतो भूतो भावी से ठय की प्राप्ति हो रही थी यहां। तो समाम अधिष्टः भृतः भूतः भावी वा समीनः, एक वर्ष के लिए किसी को अध्यापक को रखा या कर्मचारी को रखा, अथवा कोई एक वर्ष का हो गया या कोई उत्सव आदि जो कि एक वर्ष चलेगा, इन सब के लिए समीन शब्द आएगा। यहाँ इन्होंने दिया है कि कुछ व्याख्याकार तेन निवृत्तम सूत्र की अनुवृत्ति भी यहाँ पर स्वीकार करते हैं, तो उस अवस्था में निवृत्त अर्थ भी यदि ले लेंगे, क्योंकि चार अर्थ तो आ ही रहे हैं ऊपर से, और निवृत्त अर्थ भी यदि ले लें तो वहाँ तेन तृतीय समर्थ भी साथ में आएगा, तो समया निर्वृत्त, फिर ऐसे विग्रह करेंगे, एक वर्ष में किसी वस्तु को बना लिया गया, समया निर्वृत्त, तो वहां भी समीनः बनेगा। लेकिन साथ में यह भी कह दिया है कि प्रयोग यदि कहीं मिल रहा हो तो हम उस सूत्र को भी यहां अधिकार के रूप में ला सकते हैं। तो समायाः ख में तो समा शब्द अकेला लिया गया, आगे फिर सूत्र आ गया द्विगोर्वा। देखो पीछे भी ऐसा ही था, पीछे जो सूत्र आया था मासाद वयसी यत खयऊ, वहां अकेला मास शब्द था और आगे द्विगोरी अप में द्विगु संज्ञा भी ले ली, ऐसे ही ठीक ही वही शैली यहां भी आ रही है, समा जो है द्विगु संज्ञक बनेगा तो वो आगे सूत्र में आ गया। तो द्विगोह पंचमे गुचनांतम वाव्य पदम, तो समा शब्दांतात द्वितीय समर्थात द्विगु संज्ञकात अधीष्टादिश्वर्थेषु वा ख प्रत्ययो भवति। तो पिछले सूत्र से जो ख प्रत्यय है नित्य प्राप्त था, नित्य प्राप्त कैसे हो पाएगा जबकि हम समा मूल शब्द अकेला वो भी ले लेंगे और समांत यानी कि संख्या पूर्व में होने पर द्विगु वाले उनको भी ले लेंगे, तब ये पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्त था, यहां विकल्प कर दिया। तो द्वे समे, समा आकारांत शब्द है स्त्रीलिंग का, द्वे समे अधीष्टः, दो वर्ष तक किसी को रखा गया अध्यापक आदि के लिए या कर्मचारी, तो अधीष्टः भृतः भूतः भावी द्विसमीनः द्वै समिकः त्रिसमीनः त्रै समिकः। आगे है रात्र्यः संवत्सराच्य, रात्र्यः संवत्सरात् पंचमे गुचनांतम च व्यपदम्। अब जैसे पीछे कहा था द्विगोर्वा, लेकिन वहां द्विगु संज्ञक कहने पर भी जुड़ेगा कौन सा शब्द, समा, समा की निवृत्ति आ रही थी ना, तो द्विगु कहने पर भी सीमित रहा ना, फिर भी वो संख्या पूर्व में होगी आगे समा आएगा, लेकिन उस द्विगु की निवृत्ति आगे ला करके अब ये भी शब्द जोड़ दिए गए, अब तो संख्या पूर्व में आएगी और ये तीन शब्द आगे आएंगे, रात्रि अहन और संवत्सर। तो द्वितीय समर्थात रात्रि अहह संवत्सर इत्येव मन्ता द्विगु संज्ञकात् प्रातिपदिकात् अधीष्टादिश्वर्थेषु विकल्पेन खः प्रत्ययो भवति। अब यहां भी सूत्र में च बोला गया है तो औत्सर्गिक प्रत्यय ठय को ले लिया गया। तो पहले शब्द बना लेंगे, जैसे द्वि जोड़ दिया रात्रि के साथ में, द्विरात्र त्रिरात्र समासांत प्रत्यय करके बनेंगे रात्रि शब्द से ये, ऐसे ही द्वि और अहन इनका समास करके शब्द बन जाता है अकारांत द्वयः, ऐसे ही त्रयः और द्विसंवत्सर त्रिसंवत्सर ये बन जाएंगे संवत्सर जोड़ करके, तो द्विरात्र का बन गया ख प्रत्यय करके द्विरात्रिणः, यानी कि द्विरात्रम अधिष्ठ भृत भूत भावी किसी भी अर्थ को लेकर के द्विरात्रम ऐसे विग्रह करेंगे, ऐसे ही त्रिरात्रम का त्रिरात्रिण त्रैरात्रिक है, द्व्यहम अधिष्ठ भृत भूत आदि तो द्वयहीन। अब यहां पर द्वयहीन ये द्वय शब्द से ख प्रत्यय करके बना द्वयहीन, लेकिन आगे जो आ रहा है ठय प्रत्यय जब किया गया तो ठय प्रत्यय में क्योंकि द्वि और अहन का जब समास करेंगे तथिदार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से, तो उस अवस्था में आगे क्योंकि अलग अलग शब्द रखेंगे द्वि औ अहन औ और आगे ठय समास किया गया, रह गया द्वि और अहन और ठय। अब यहां पर जब समासांत प्रत्यय की बारी आई तो समासांत प्रत्यय भी साथ में आएगा क्योंकि समास तो किया ही गया है, लेकिन समासांत प्रत्यय आने के बाद अब जब टी भाग के लोप की प्राप्ति होगी नस्त अधिते से, तो अब क्या करेंगे, फिर वही सूत्र लगेगा कि अहनष्टक हो रे, वो बैठा हुआ है बीच में बाधा डालने वाला, वो नहीं होने देगा टी भाग का लोप है, तो अल्लोप न से अकार का लोप हो जाएगा, तो वहां बनेगा द्व्यहन्न, ये बनेगा शब्द, फिर आदि अज को वृद्धि करके द्वयी अन्निक। ऐसे ही त्रयहीन त्रयी अन्निक में भी वही बात है। अच्छा देखो, जब हमने यहां पर टी भाग के लोप की प्राप्ति दिखाई थी और अहनष्ट खोरे व से रोका था द्वयी अन्निक में, लेकिन द्वयहीन में क्या हुआ है देखो, वहां पर वहां हो गया नहीं टी भाग का लोप, हुआ नहीं वहां तो हो गया ना, क्योंकि अहनष्ट खोरे व ख आ तो गया, ये ख प्रत्यय कर तो रहा है, तो ख प्रत्यय में टी भाग का लोप हो गया और ठय प्रत्यय में नहीं हुआ, और जब टी भाग का लोप हो गया तो फिर अब अलोप न कहां लगेगा, वो तो काम ही समाप्त हो गया, उसका आकार है ही नहीं अब तो। आगे है वर्षाल लोक च, वर्षात पंचमे कुचनांतम लुक प्रथमे कुचनांतम च व्यपदम, आकारांत है यहां पर वर्ष शब्द, वो वर्षा नहीं है आकारांत, और ये जो वर्ष आकारांत आता है ये साल के लिए, उर्दू में बोलते हैं ना साल, उसके लिए आता है, और वर्षा के लिए भी बोलते हैं, वहां भी प्रयोग आता है वर्षा ऋतु में भी, वह वहां तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं प्राय करके, यहां पर है क्योंकि कालवाचियों का प्रकरण चल रहा है तो उस वर्ष वर्षा को तो ले ही नहीं सकते यहां, तो साल के लिए है। दिगोह की ऊपर से निवृत्ति आई रही है तो द्वितीय समर्थात वर्ष शब्दांता दिगोह प्रातिपदिकात अधिष्ठादेशवर्थेषु वा खः प्रत्ययो भवति। तो एक तो यहां पर ख प्रत्यय ऊपर से आ रहा था और वा भी आ रहा था, लेकिन अब सूत्र में जो दो बातें कही हैं लोक और च, तो लुक और च जो कहा गया है यहां पर च से हमने ठय भी ले लिया, तो ठय प्रत्यय ले लिया, अब कहा गया लुक, अब ये जो ख और ठय हमने कहे इनका लुक भी हो जाएगा, तो देखो एक ख का उदाहरण एक ठय का उदाहरण और एक इन तीनों के दोनों के लुक का उदाहरण, वो लुक चाहे हम ख का कर लें या ठय का कर लें ये अपनी इच्छा के ऊपर है, दोनों में से एक भी नहीं बचेगा एक पक्ष में, तो तीन बन जाएंगे, तो ख प्रत्यय का बन गया द्विवर्षीणो व्याधि ही है, द्विवर्षम अधिष्ट भृत भूत भावी ऐसे करके, तो द्विवर्षीणो व्याधि ही, और ठय प्रत्यय करेंगे तो द्विवार्षिक, अब द्विवार्षिक हमें उत्तर पद को वृद्धि की गई है, उसका सूत्र है ही वहां पर वर्षस्य भविष्यति, वर्षस्य वर्ष शब्द आ रहा है वहां, तो वर्ष को ही वृद्धि होनी है, द्वि को यानी आदि अज को वृद्धि नहीं होती है। अब लुक कर दिया पूरा तो रह गया द्विवर्ष, तो इस तरह से अकेला भी शब्द जो आ रहा है प्रत्यय ही नहीं यहां पर, तो उसका भी अर्थ क्या बनेगा दो वर्ष का, दो वर्ष का हो गया तो द्विवर्ष, ऐसे ही त्रिवर्षीण त्रिवार्षिक त्रिवर्ष, तो ये ऐसा उदाहरण संस्कृत वाक्य प्रबोध में भी आया है किसी वाक्य में, जैसे वहां पर प्रश्न उठ रहा था कि आप कितने वर्ष के हैं है? या ये बच्चा कितने वर्ष का है, तो द्विवर्ष या द्विवार्षिक दोनों प्रकार के, क्योंकि महर्षिदा ने सभी उदाहरण दिए हैं सब तरह से, जैसे जैसे बनते गए हैं सब दे दिए हैं उन्होंने वहां, तो केवल द्विवर्ष भी बोल देंगे दो वर्ष के लिए, दो वर्ष का यदि कुछ हुआ है तो। अब यहां पर ये जो उदाहरण है ये निर्जीव वस्तु के लिए आए, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि आगे सजीव के लिए सूत्र आ रहा है तो इसको अलग कर देंगे ना। अब ये निर्जीव में घटाएंगे फिर अचित्तवती में, अचित्तवान के लिए घटेगा ये, लेकिन अगला सूत्र आ रहा है चित्तवान के लिए, तो चित्तवती नित्यम, चित्तवती सप्तम में कुछ नान्तम नित्यम प्रथम ही कुछ नान्तम, तो चित्तवती अभिधेये है द्वितीय समर्थात वर्ष शब्दांता द्विगु संज्ञकात् प्रातिपदिकात् अधिष्ठादिष्वर्थेषु उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य नित्यम लुक् भवति, क्योंकि पूर्व सूत्र तो विकल्प से लुक कर रहा था, इसने नित्य ही लुक कर दिया है। तो दारक शब्द जो दिया है ना, दारक किसे कहते हैं, पुत्र के लिए, द्री धातु है ना, द्री विदारणे, तो जो पिता के सारे ऋण को नष्ट कर देता है, दारयति इति दारकः, पिता के ऋण को नष्ट करता है नहीं पुत्र, प्रत्येक मनुष्य तीन ऋणों को लेकर के आता है, ये कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं, कौन कौन से तीन ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। तो पितृ ऋण कब उतरता है, जब संतान उत्पन्न होती है, तो संतान उत्पन्न हुई पुत्र उत्पन्न हुआ, तो पुत्र ने उत्पन्न होकर के पिता के ऋण को समाप्त कर दिया कि नहीं, अब पितृ ऋण से तो मुक्त हो गया, दो ऋण रह गए ऋषि ऋण और देव ऋण। तो माता पिता संतान उत्पन्न करके, और उत्पन्न करने का तात्पर्य उत्तम संतान बना करके पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए उसको कहते हैं दारक। यहां दारा शब्द से नहीं बनाएंगे, दारा जो पत्नी का नाम है उससे दारक बनाएंगे, वैसा नहीं, द्वि धातु से ही बनाएंगे सीधा। तो द्विवर्षो दारक, पुत्र कितने वर्ष का है, दो वर्ष का, तो द्विवर्षम भूतः, ऐसे विग्रह कर लेंगे। अब जैसे कहा मैंने कि चित्तवान में ये घटाएंगे, और चित्तवान नहीं है तो ऊपर का सूत्र लग जाएगा विकल्प से जो कर रहा है, विकल्प से लुक कर रहा है, तो अब जैसे द्विवार्षिक कैसे बोलेंगे फिर पुत्र के लिए, बोल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि चित्तवान में तो नित्य ही लोक कर दिया ना उसने, प्रत्यय वाला भाग तो इसमें आधा ही नहीं अब कोई भी, तो ऐसा नहीं है, प्रयोग हो जाता है क्योंकि महर्षि ने दिया है उसमें संस्कृत वाक्य प्रबोध में, वो ही प्रयोग मिल जाता है। चलो आगे देखते हैं, षष्टिका षष्टी रात्रिण पच्यन्ते, इसमें बना बनाया शब्द पढ़ा हुआ है एक, और प्रकृति भी साथ में दे दी है किससे बनाया है, कल्पना नहीं करनी पड़ेगी हमें ज्यादा। तो षष्टिका प्रथमा बहुवचनांतम, षष्टी रात्रिण तृतीय वचनांतम पच्यन्ते क्रियापदम, षष्टी रात्रिण शब्द देकर के पाणिनि यही बता रहे हैं कि प्रकृति ये रही, उसको ढूंढना नहीं है कहीं भी। तो षष्टी रात्र शब्दात तृतीय समर्थात पच्यन्ते इत्येतस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययो भवति, ठीक है ना, लेकिन जो शब्द बनेगा उदाहरण वो भी सूत्र में दे दिया, तो अब हमें साथ में एक और वाक्य जोड़ना पड़ेगा कि रात्रि शब्द से चलोपह, क्योंकि हमें दिख रहा है उदाहरण सूत्र में बना हुआ, तो इसलिए निपातन भी कह देते हैं इसको सीधा षष्टिका, और सीधा पाणिनि ये भी है शब्द व्युत्पत्ति करके उसकी, और उदाहरण भी साथ में दे दिया है उन्होंने। तो षष्टी रात्र, साठ रात्रियां, षष्टी रात्रि न पच्यन्ते, साठ रात्रियों में पक जाता है, और हिंदी में इसके लिए प्रसिद्ध शब्द है साठ ही बोलते हैं ऐसे चावलों को जो दो महीने के दौरान बन जाते हैं, पक जाते हैं वहां पर, इन्हीं का कुछ वैसा कलर होता है, ऊपर से लाल लाल जैसा धब्बे से होते हैं चावल के ऊपर, देखा होगा, उन्हीं को बोलते हैं साठी। तो षष्ठी रात्र शब्द से यहां पर कन प्रत्यय किया गया और रात्र शब्द का लोप कर दिया, रात्रि शब्द का लोप कर दिया, रह गया केवल षष्ठी, तो का प्रत्यय षष्ठी का। बहुवचन का प्रयोग कर दिया, यद्यपि एक वचन भी कह सकते हैं एक चावल को, लेकिन एक चावल क्योंकि व्यवहार में नहीं आता है, एक चावल का क्या करेंगे, चावल तो अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, भोजन करेंगे तब भी अधिक मात्रा में ही होंगे, एक चावल का भोजन किया है किसी ने आज तक? धोखे में आ जाए भोजन में बात लग रही। तो इसलिए सूत्र में ही बहुवचन दे दिया कि लो एक में प्रयोग तुम करोगे नहीं कभी भी, तो मैं एक वचन देता ही नहीं, पाणिनि ने कह दिया बहुवचन। कहीं किसान उगाएगा तो वो भी बहुत सारी उगाएगा, एक तो कभी उगाएगा नहीं, और एक दाना डालेगा भी तो एक पेड़ पर ही बहुत सारे आ जाएंगे। अगर एक दाने एक पेड़ पर एक ही आए एक दाने से, तो किसान को जितना बोएगा उतना ही तो मिलेगा, बल्कि बहुत सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे, उतना भी नहीं मिलेगा उसको। तो ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है कि एक बीज से अनेक उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे हमारे कर्मों के फल का है। हम कहते हैं ना कि हमने कोई कर्म किया है तो ठीक है, अरे ये इतना सा ही तो कर्म है, ये कर्म भले इतना सा ही दिख रहा है लेकिन फल बहुत विशाल होता है उसका। और ये बात दोनों में घटेगी, पाप में भी और पुण्य में भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाप का फल तो बहुत होता है पुण्य का कम होता है, पुण्य का कम नहीं होता है। ये मुक्ति का काल थोड़ा है क्या? अगर कोई कहे कि हमने कितने जीवन में, मान लो किसी को 10 जीवन में मुक्ति मिली, 10 बार मनुष्य बन करके और धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, मुक्ति को प्राप्त हो गया, अगर 100-100 वर्ष की भी आयु ले लेंगे तो 1000 वर्ष हो गए, तो 1000 वर्ष में किए गए कर्मों के फल से जब मुक्ति मिली है तो फिर 1000 वर्ष की होनी चाहिए मुक्ति का काल भी, कितना बड़ा काल है। तो वो भी फल अधिक हो गया ना, ऐसे ही पाप का फल अधिक होता है और उसका भी परिणाम सामने देख ही रहे हैं हम, कि मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का फल अन्य योनियों में जाकर के करोड़ों अरबों वर्षों तक भोगते रहते हैं, तब जाकर के फिर मनुष्य का नंबर आता है। तो वहां प्रश्न उठाते हैं लोग, अरे इतने पाप कर्म कहां से कर लिए हमने कि करोड़ों वर्षों तक अन्य योनियों में भोगते रहे उसको? ऐसा ही होता है। उदाहरण परमात्मा स्वयं दे रहा है कि खेत में एक बीज डालो और कितने सारे निकलते हैं उससे, फिर ये बीज ही तो है, कर्माशय क्या है, ये बीज है, दग्ध बीज अवस्था बोलते हैं, नहीं तो वहां बीज लाया है क्या कोई अनाज ला करके? ये कर्म ही बीज हैं। तो भौतिक रूप में हम यहां बीज का उदाहरण लेकर के वहां कर्मों में भी ऐसे ही घटाएंगे। चलो खा लिए चावल षष्ठी का है। आगे है वत्सरांता छष छंदसी। वत्सरांता पंचमे कुचनांतम, छह प्रथमे कुचनांतम, छंदसी सप्तमे कुचनांतम। यहां वत्सरांत साथ में बोल दिया है, इनकी वत्सर जिसके अंत में है ऐसा शब्द लेंगे। तो वत्सरांता द्वितीय समर्थात प्रातिपदिकात अधिष्ठादिश्वर्थेषु छंदसी विषय छह प्रत्यय होति, वेद में लगता है सूत्र ये। तो इद वत्सर और इदा वत्सर ये दो शब्द हैं, इत यानी वत्सर दोनों के आगे आ रहा है, अर्थ क्या है ये मंत्रों में ही देखा जाएगा। तो इद वत्सरीय इदा वत्सरीय अर्थ वही है, अधिष्ठादि अर्थ। इसी को सूत्र को जो है आगे और ले गए, क्योंकि यहां तो इद और इदा ये जोड़े गए हैं, लेकिन आगे कहा कि संपरी पूर्वात खच, संपरी पूर्वात पंचम में कुछ नांतम ख लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यपदम। संपरि पूर्वात वत्सरांतात प्रातिपदिका द्वितीय समर्थात छंदसी विषय अधिष्ठादिश्वर्थेषु खह प्रत्यय होती, यहां ख प्रत्यय जोड़ दिया है और ऊपर का भी रहने दिया गया, उसको भी रखा साथ में, तो छह प्रत्यय भी हो जाएगा। अब इसके दो दो बन जाएंगे उदाहरण, इदा और इद जोड़ करके एक ही बना, तो संवत्सरीण परिवत्सरीण और संवत्सरीय परिवत्सरीय दोनों हो जाएंगे। यहां इन्होंने जो अनुवृत्ति गलत लिख दी है, ये इन्होंने लिखा है कि 5192 नहीं 91 तक ही है। बस यहीं तक रखते हैं प्रणव ध्वनि। ओम।